4,99 za sok Hortex. Polomarket. Mój ulubiony na święta. Żegnamy reklamy. Jedenasta na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, cztery są ranne. W serwisie wrócimy do tragicznego wypadku w Wielkopolsce. Nie zmieniliśmy ideologii, zapewnia szef Al-Kaidy. W internecie pojawiła się rozmowa z następcą Osamy Bin Ladena. Za chwilę także świąteczny symbol pod lupą dietetyków. Ma wzorcowe białko. Nie ma lepszego w naszej codziennej diecie białka niż białko jaja. Na początek wracamy do tragicznego wypadku w Wielkopolsce. Nie żyje jedna osoba, cztery są ranne. Wszyscy to ludzie młodzi, od 18 do 24 lat. Osobowym golfem jechało 6 osób na prostym odcinku drogi między Czarnkowem a Wałczem. Samochód uderzył w drzewo. Cały czas wyjaśniamy okoliczności tego wypadku, tak mówi nam Jacek Łopata z policji w Wałczu. Kierowca wjechał na prawe pobocze, z nieustalonych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. 19-letni kierowca poniósł śmierć na miejscu. Cztery osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Trzy osoby są w szpitalu w Wałczu i jedna osoba w szpitalu w Pile. A policja w czasie świąt nieustannie powtarza apele: jedźmy ostrożnie, zgodnie z przepisami, bądźmy czujni. Bardzo zgubna jest zasada, którą niestety kierują się kierowcy, żeby za wszelką cenę dojechać do celu w krótkim czasie. Bardzo często do najgorszych i najbardziej niebezpiecznych zdarzeń na drodze dochodzi na przysłowiowym ostatnim kilometrze do celu. Urszula Tartas z koszalińskiej policji przypomina także o zapiętych pasach, fotelikach dla dzieci i o trzeźwej jeździe. Rolą pasażerów w takiej sytuacji jest tej osobie odebrać kluczyki. Absolutnie nie możemy pozwolić nietrzeźwemu kierowcy prowadzić. W czasie świąt na drogach pracuje kilka tysięcy policjantów. W ubiegłoroczny wielkanocny weekend doszło do ponad 200 wypadków, w których zginęło 18 osób. Szef Al-Kaidy wzywa dżihadystów do jedności w walce z reżimem prezydenta Syrii Bashara al-Assada. W internecie pojawił się wywiad Aymana al-Zawahiriego. Następca Osamy Bin Ladena twierdzi, że władze w Damaszku próbują podzielić dżihadystyczne ugrupowania. Apeluje także, aby celem ataków wciąż byli Amerykanie. Al-Zawahiri zapewnia również, że Al-Kaida nie zmieniła swojej ideologii. Ustępstwa zarzucało jej wpływowe ugrupowanie działające w Syrii, czyli Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Oskarżało ono szefa Al-Kaidy o podzielenie środowiska. Różnice między Al-Kaidą a tym ugrupowaniem pojawiły się w zeszłym roku, kiedy Al-Zawahiri nakazał im ograniczyć działalność w Iraku w związku z oskarżeniami o przemoc wobec ludności cywilnej oraz innych bojowników islamskich. W Wielką Sobotę katolicy święcą pokarm. Od rana do kościołów Polacy przynoszą wielkanocne koszyczki. Wyjątkowo apetyczne są te góralskie, czyli kosołki. Znajdziemy w nich oprócz kiełbasy, chleba, jaj, soli, także takie smakołyki jak baranek z masła, oscypek czy moskolik, czyli góralski placek wypiekany z ziemniaków z dodatkiem masła i czosnku. U nas tu na portalu to jest zwyczaj taki dawny, że trzeba syćko mieć, co się w doma wyprodukuje, nie? Moskolicki z gról, łowiesek, wykrowki, syry, kiełbasa swojsko, najświęcona woda źródlano, nie byle jako. I chlebuś, gdyby był ty zytni taki swojski chleb, no. W wielkanocnym koszyku, a później na świątecznym stole nie może oczywiście zabraknąć jaj. To symbol nowego życia i to także bardzo zdrowy produkt. Dodają eksperci żywienia. Jajo ma dużo białka, ugotowane na twardo w zależności od wielkości, ma od 70 do 90 kalorii. Z czubatą łyżką majonezu dwa razy tyle. Jajo pod lupę wzięła nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Jajko jest jednym z najcenniejszych produktów żywnościowych. Jak mówi dietetyk dr Magdalena Białkowska z Instytutu Żywności i Żywienia, zawarte w nim białko jest bliskie ideału. Ma wzorcowe białko. Nie ma lepszego w naszej codziennej diecie białka niż białko jaja. Żółtko jest bardziej kaloryczne od białka i zawiera cholesterol, ale jest cennym źródłem innych składników odżywczych, dodaje dr Białkowska. Ma lecytynę, ma żelazo, ma szereg mikroelementów, więc jest doskonałym uzupełnieniem tego, co codziennie jemy. Wartość kaloryczna jaj wzrasta przez różnego rodzaju dodatki. Przygotowując więc do nich sos, lepiej zrobić go na bazie jogurtu niż majonezu czy śmietany. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Czy to już koniec Uber Taxi w Belgii? Sąd w Brukseli zakazał działalności firmie, która umożliwiła szybkie zamawianie i dzielenie się taksówkami przez pasażerów. Zdaniem władz kierowcy samochodów jeżdżą nielegalnie, bo nie mają odpowiednich uprawnień. Innego zdania jest Komisja Europejska.

zaraz znów opada mnie nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd. Nie ma stąd drugiego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylmy naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd drugiego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango, nonsensu, tańcz dziś ze mną, po prostu przychylne moim myślom, nie znajduję już odwrotu, nie mam dokąd wyjść. Krzysztof Nawiórkowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Gdzie to było zdjęcie robione, to okładkowe? Zdjęcie okładkowe było robione na Cyplu Rewskim. Mhm. To jest taki, nie wiem, chyba, ale może być może jeden z najbardziej wysuniętych na północ takich miejsc w Polsce. Znaczy, szczerze mówiąc, to nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to takie miejsce dość bardzo wysunięte właśnie. Zimno było chyba. Na pewno, bo to był styczeń. No właśnie, a czy my opowiadaliśmy tę dykteryjkę, jaka nam się przytrafiła przy okazji poprzedniej płyty na antenie? Znaczy, zdaje się, że pan mówił, tak. Aha, to jeśli nawet to muszę przypomnieć, bo właściwie jesteśmy w dokładnie w tym samym zestawie. Elżbieta Malinowska realizowała wtedy audycję. W odtwarzaczu były dwie płyty. Jeden to był Simply Red, a drugi to był chyba Wszystko gdzieś w nas. Twój utwór. I ja powiedziałem, że mówię Elce, że będzie najpierw górny odtwarzacz albo dolny, już nie pamiętam. I powiedziałem, że teraz będzie śpiewał Rudy. Potem się okazało, że ty masz taką ksywkę, tak? Też miałeś. No miałem bardziej wśród znajomych i w rodzinie. Tak jeszcze mnie mój starszy brat nazywa czasem. No właśnie. I wydało się wtedy. Nowa płyta jest, Ziemie obiecane. Przyznam ci się, że zaznaczyłem sobie ptaszkami trzy utwory, a pozostałe kropkami, poza dwiema może piosenkami, bo dzieci się nudzą, to nie na tę porę roku. No na pewno. Tam o zimie raczej. Świetnie się słucha tej nowej płyty. Pochwal się, kto, z kim pracowałeś przy niej. Znaczy, pracowałem z moim zespołem, z którym pracuję już tak mniej więcej od 3 lat. I w skład tego zespołu wchodzi gitarzysta Kacper Stolarczyk, perkusista Daniel Kapustka, basista Maciek Magnuski. No i zagraliśmy już w tym składzie, tak myślę, około 100 koncertów. I nastąpiło pomiędzy nami coś takiego, co można nazwać jakąś pozawerbalną komunikacją. No, po prostu zgraliśmy się dosyć mocno. No i ta płyta jest też efektem tego, że jakby na tym rozpędzie koncertowym, kiedy graliśmy rzeczywiście dużo ze sobą i często w zeszłym roku, postanowiłem wykorzystać właśnie ten moment i przyniosłem na próbę nowe utwory i momentalnie je zarejestrowaliśmy w studiu. No, oprócz tego jeszcze są goście. I tych gości jest sporo, bo jest tak Dorota Miśkiewicz, która śpiewa, jest Olga Boczar, która również śpiewa i pomaga mi w chórkach, jest Marek Napiórkowski, jest... Przypadkowa zbieżność nazwisk? Tak, zupełnie przypadkowa. Mówię zupełnie poważnie, jest to przypadkowa zbieżność nazwisk. Następnie Szymon Kamykowski improwizuje na saksofonie, Michał Jurkiewicz, który zaaranżował kwartet smyczkowy Strings Fusion. No i to w zasadzie będzie chyba, będzie wszystko. Pani Ewa napisała w międzyczasie, wiedząc, że będziesz naszym gościem, proszę koniecznie pozdrowić pana Krzysztofa, jestem wielką fanką wszystkich 3 płyt, że niestety nie udało mi się jeszcze go usłyszeć i zobaczyć na żywo. Czy planuje jakieś koncerty? Tak, planujemy koncerty, ale szczerze mówiąc dopiero od maja, także proszę się dowiadywać na stronie internetowej krzysztofnapiórkowski.pl i na pewno też na Facebooku, jest tam wszystko na bieżąco. No i myślę, że w maju zaczniemy grać. To może teraz jedna z tych piosenek, które sobie zaptaszyłem. Samotność. Wiatr wie, jak trzeba nacichać. Za oknem rok się kończy. Nie widać świata, nie słychać. Lecz ja coś widzę i słyszę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła. Więc mrok wybiegam na drogę i nic nie widząc dookoła zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błaga i woła. Więc mrok wybiegam na drogę i nic nie widząc dookoła zrozumieć siebie nie mogę. Bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu bezradną wyciąga rękę. Nie znam obcego mi głosu, ale znam dobrze tę mękę. Zaklina, błaga i woła, więc w mrok wybiegam na drogę. I nic nie widząc dokoła, zrozumieć siebie nie mogę. Zaklina, błaga i woła, więc w mrok wybiegam na drogę. I nic nie widząc dokoła, zrozumieć siebie nie mogę. Krzysztof Napierkowski jest naszym gościem. Tu właściwie można powiedzieć nap and nap, bo Marek grał na gitarze. Tak, Marek Napierkowski na gitarach grał nie tylko tej jednej, ale również i na gitarze klasycznej, jak również elektrycznej. W związku z tym zaprezentował całą paletę gitarowych barw. Gracie razem czasami? Gramy, tak. Zagraliśmy rzeczywiście parę koncertów już w tym roku i nazywa się ten duet Napęd Nap, czyli Drzemka, Drzemka. To był przed chwileczką wiersz Bolesława Leśmiana. Tak, to był wiersz Bolesława Leśmiana. Teraz, szczerze mówiąc, zaraz po audycji wybieram się do mojego rodzinnego miasta, czyli do Rzeszowa, i będę przejeżdżał przez Iłże, czyli miejscowość, gdzie w międzywojniu przyjeżdżał Bolesław Leśmian. Właśnie zawsze, kiedy tą trasą jeszcze myślę o tym Leśmianie i stąd właśnie powrót do jego wierszy. A oprócz tego jeszcze na płycie są teksty Krzysztofa Karaska, znakomitego poety, oraz Wojciecha Kasa. Również poety, z którym występowałem w zeszłym tygodniu na festiwalu poetyckim w Piszu, gdzie zaprezentowaliśmy taki 40-minutowy poemat z moją improwizowaną muzyką na żywo. Było to dosyć osobliwe wydarzenie. Pan Wojciech jest autorem piosenki Centrum Łóżka, wiersza Centrum Łóżka, który też bardzo mi się podoba, też dostał ode mnie ptaka. No właśnie, święta z rodziną. Tak, tak, właśnie mówię, jadę zaraz po audycji. Już tam święcanka pewnie jest gotowa. No, co tu dużo mówić, przyjadę już chyba trochę na gotowo. No. To podobnie jak ja. Dobrze, że mamy się dokąd wybrać na święta do rodziny. Na stronie internetowej znajdą Państwo wszystkie informacje na temat płyty, na temat koncertów. Ponieważ to jest nasza płyta tygodnia, to umówmy się, że teraz mamy także dla Państwa egzemplarze podpisane. mariusz.owczarek@polskieradio.pl trzeba napisać. Dziękuję bardzo, życzę wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dziękuję i też życzę Panu wesołych świąt i wszystkim słuchaczom Trójki. Alleluja. Nowa płyta Krzysztofa Napierkowskiego, Ziemie Obiecane, polecamy. A teraz piosenka twoja, i słowa, i muzyka. Mów do mnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Zapadłych dziur, mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie, mów, mów do mnie, mów. Przez matkę wodę, czerwienią ust, wbij mimochodem szpilę lub gwóźdź. Mów do mnie, mów, mów do mnie, mów. chęci, strój me obłędy, wleć bez pamięci. W odwiedziny do rodziny. Krzysztof Napierkowski, Ziemie Obiecane. Płyty poszły jak świeże jajeczka. Ale może jeszcze dzisiaj coś wymyślę szybkiego, na szybko. Mam chyba za dużo dziesiątek. Smooth Jazz Cafe 10. To, gdyby ktoś miał ochotę, to proszę coś napisać fajnego. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Szybciej, o 3 minutki zaglądniemy sobie na listę Radia Luksemburg. To było 40 lat temu. 16 kwietnia 1974 roku na pierwszym Angel Face Glitter Band graliśmy, na drugim Seasons in the Sun Terry Jacks graliśmy, na trzecim z piątego The Cat Crept in Mud. Yeah. Tak, to zespół Mad i The Cat Captain z 5 na 3, 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Mówiłem już dzisiaj, że na 10 najwyżej notowana nowość to Waterloo Abba za tydzień, na 14 Rock'n'Roll Suicide David Bowie też pewnie za tydzień, no ale tam niżej jeszcze Behind Closed Doors, Charlie Rich i For the Love of Money, OJ's. Wybieram jednak piosenkę, która już pewnie za tydzień wysmyknie się z pierwszej trzydziestki, a żal by nie było jej posłuchać. To prawie niemożliwe, ale to 40 lat temu. W Ameryce wtedy na pierwszym, a w Radiu Luksemburg zaledwie na miejscu 26. The Way We Were, Barbara Streisand. We were, tacy byliśmy. Barbara Streisand z listy przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Nie wiem, czy zaptaszyłem, to jest poprawnie. Może odptaszyłem powinno być. Tak czy inaczej, teraz Harry Connick Jr. Not every man can write a line.

birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? The Rainbow, zaśpiewała Melody Gardot. Za 16 minut będzie południe. Z ostatniej ławki pani Eliza i pan Sułek, ale ja już teraz chcę w naszym imieniu Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki życzyć państwu pięknych świąt. Proszę spędzić je cudownie. A w ostatnim słowie jeszcze tylko powiem, że 4 maja w sali kongresowej wystąpi Janni. Zaczął właśnie światową trasę. Trasa zaczęła się w Chile 16 marca, w Londynie w Royal Albert Hall 24 kwietnia, czyli za kilka dni, a w Warszawie w sali kongresowej 5 maja na zakończenie długiego weekendu majowego pojawi się Janni. Polecam, zapraszam, a na zakończenie jeszcze Gotan Project i wszystkiego dobrego. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 195. Tego milonga, tego mych marzeń synu. Garniturek rzeczywiście leży na panu jak ulał, jakby nie minęło 20 lat. No, też tak uważam. Ale chyba nogi panu wyrosły wzdłuż do ziemi i to o dobre 20 centymetrów. Ręce też, to niech pani spojrzy, też mi wyrosły wzdłuż. I to też o dobre 20 centymetrów, a nawet 25. No i w pasie się panu spodnie nie dopinają. I to o dobre 50 centymetrów. A marynareczka z kolei ma taką jakby przerwę na brzuchu. Dziwny krój. Jaki właściwie kolor miał ten garnitur? Oj, nie pamiętam, ale chyba marengo. Zawsze pan przecież marzył o garniturze marengo, więc myślę, że właśnie taki panu zafundowałam w swoim czasie. No właśnie, w swoim czasie. Kiedy to z grubsza było? A z grubsza 23 lata temu, na zimę. Na zimę, no. A taki przewiewny. Gdzie? Tu, wywietrznik. Tu. A to dziury. A myszy? Nie, mole. A. Myszy robią większe. Te pod pachami. No niech pan spojrzy. Aha. Nie, ale ogólnie nadaje się, co? Do czego? Do noszenia. No, jako strój roboczy? No, znaczy, no w pewnym sensie. Do kopania w ogrodzie? Nie, do lokalu. Kwaterunkowego? Nie, do lokalu gastronomicznego. Nadaje się? No to zależy do jakiego lokalu. Są przecież różne i na różnym poziomie. A myślałem o wysokim poziomie. W sensie piętra czy w innym sensie? Chcę pójść w tym garniturze do eleganckiego lokalu. Taka jest prawda. Raz pan chce pójść? Nie, codziennie chcę tam chodzić. W tym garniturze, tak? A w którym niby? No tylko pytam. No tylko odpowiadam. Tango milonga, tango mych marzeń synu. A pomyślał pan o koszuli? No pomyślałem, ale niczego nie wymyśliłem. To nie mam koszuli, tylko podkoszulek. Ale Marucha pożyczy mi sam kołnierzyk, nie będę się przecież w tym lokalu rozbierał. To mam nadzieję. Ta krawat to już mam. Ten? Ten. Z futra, czy co? To z ogona borsuka. To też od gajowego. To jest myśliwski krawat. Nie ma pan wyboru. No nie mam. Chce pan, panie Sułku, jedyny po prostu zabawić się, prawda? Tak, ale to nie tylko. Zjeść coś, wypić, potańczyć, prawda? Prawda. Sam pan tam chce pójść? Sam. Beze mnie? Broń Boże. A za co? Co za co? W lokalach się przecież płaci. No to co? No nic, tylko że trzeba dysponować gotówką albo kartą kredytową. Ma pan jedno albo drugie? I po co się tak głupio pytać? Nie mam. I co z tego? Gajowy Marucha panu nie postawi. Tak czy siak będzie pan jednak zmuszony mnie jednak zabrać ze sobą. Chętnie pójdę. Nie tańczyłam całe wieki. Zobaczy pan wreszcie, jak ja lekko tańczę. Z kim? Jak to z kim? Z panem. Aha. A no to już inna para kaloszy. Za tango biorę 20, za walca 25, za twista 16, a za roka 60, bo to jednak się człowiek naskacze. Ma pani na mnie forsę? Ja mam panu płacić? Nie mnie jako mnie, tylko mnie jako fordancerowi. Coś podobnego. Chce pan być fordancerem? Chcę. To lekka robota. To. Zatańczę, siądę, odpocznę. Coś zjem, a potem znowu sobie zatańczę. Jak mnie jakaś wynajmie i znowu odpocznę. No, taki fakt. No ale chyba ode mnie nie będzie pan brał pieniędzy. A dlaczego nie? No znamy się przecież chyba. To No to co? No i jestem pana narzeczoną. Cicho, to nie przy ludziach, nie przy kobietach. Chce pani sobie potańczyć, to trzeba wyłożyć kasę. Nie, to nie. To niech sobie pani siedzi w kącie. A jak mnie ktoś poprosi, to za darmo? Kto? Kto to wie? Myśli pan, że doktor Wołaszewski to po lokalach nie bywa? Owszem, bywa. I to stale bywa. Jesteś fordancerem jak ja? A skąd? Jest lekarzem i mężczyzną. To nie tak jak ja. Ja jestem fordancerem i mężczyzną, a nie lekarzem. No wiem. No w każdym razie zobaczymy jeszcze. Poprosi panią do tańca? A zobaczymy. Może tak. I może przetańczę z nim całą noc. Cicho. Chirurdzy świetnie tańczą. Są tacy delikatni. A laryngolodzy znowu mniej. Cicho. Jest pan zazdrosny? Cicho, nie. A to jednak skandal, żeby po lokalach pętali się lekarze i tańczyli za darmochę. Umówię się, wykidają, to go wywali. A bardzo wątpię. Doktora wszyscy ogólnie znają i poważają. Nikt go z lokalu nie usunie. Właściciel każdego lokalu będzie tylko dumny, że doktor właśnie tutaj zajrzał. I tylko może ktoś doktora szeptem zapyta: o, kim jest ta urocza dama, którą pan cały dzisiejszy wieczór trzyma w swoich ramionach? A doktor uśmiechnie się tylko i zamiast odpowiedzi położy palec na ustach. Dlaczego tak zrobi? Bo to tajemnica. A lekarska? Nie, dlaczego lekarska? Nie wiem. Nie podoba mi się to wszystko, panie Lizo. A sam pan zaczął. Nigdzie nie idę. Jak to? Przecież wybierał się pan na bal jako fordancer. Wołami mnie, pani tam nie zaciągnie. Nie mam zamiaru na to wszystko patrzeć. Jeszcze nie zgłupiałem do reszty. No na pewno nie. Zostajemy w domu. Szkoda. A tak pięknie się zapowiada. A miałem właśnie zacząć znakomicie zarabiać. Z panią to tak zawsze wszystko pani zepsuje, zanim się zacznie, panie Elizo, słowo honoru. Cholera jasna, tak to wygląda. Trzeba było mi od razu zaproponować wspólne wyjście do lokalu, a pan chciał iść sam. No to pan ma. Co mam, cicho. Już sobie nie podśpiewujemy pod wąsem. Nie ma wąsów. Pani ma wąsy. No. Niech pan sobie nie pozwala. To niech mnie pani denerwuje. A skąd mogłam przypuszczać, że jest pan, panie sługu kochany, zazdrosny? Nie jestem. No to pogódźmy się lepiej, co? Możemy to. Ale zrobi pani kalafiora z bułeczką i masełkiem. Zrobię. Mogę raz panią zatańczyć. Za darmo. Po kalafiorze czy przed? Po. Słowo honor, cholera jasna. Po, cicho. Nie tak blisko. No co? Tymczasem gajowego Maruchę męczyła kolka po wizycie w lokalu u Bolka. Do usłyszenia. Autopromocja. Niedziela wielkanocna w Trójce. Zaczynamy od Mówię Tak i powędrujemy śladami tradycji i obyczajów nie tylko wielkanocnych, a o miłości do polskiej muzyki tradycyjnej opowie nam charyzmatyczny Janusz Prusinowski. Zapraszam po 11:00. Agnieszka Obszańska. Magazyn bardzo kulturalny. Wydanie świąteczne, dwugodzinne. Retransmisja spotkania w Teatrze Ateneum w Warszawie po premierze Niech no tylko zakwitną jabłonie Agnieszki Osieckiej. Z artystami grającymi w spektaklu dzisiaj oraz z tymi, którzy wystąpili w prapremierze 50 lat temu. Piosenki, wspomnienia, anegdoty rozpisane na 13 głosów. Zapraszamy o 18:00. Barbara Marcinik i Tadeusz Nyczek. A po 20:00 muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na fortepianie zagra Kuba Stankiewicz. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stawy, stawy, twoje stawy dokuczają czasem, lecz Normaflexem je usprawnisz i po schodach możesz biec.